Cuvintele, nici gândurile, cine le aduce în minutele următoare în rubrica Un Cuvânt Bun. Bine v-am găsit, dragii noștri radioascultători, am vorbit și ieri în cadrul emisiunii noastre despre mistica falsă și despre așa zisii oameni luminați de Duhul Sfânt, cum își spun ei, care au vedenii, care îndeamnă pe oameni spre deslegări nenumărate, vorbind despre blesteme la orice pas, despre lucruri excepționale care s-ar petrece din partea lui Dumnezeu sau din potrivă despre o lucrare extraordinară a diavolului. Vorbind despre vise, despre vedenii, de modul prin care diavolul poate să înșele pe oameni, iar în pateric, de pildă, ca și în filocalie, respingerea vedenilor și a comunicărilor directe cu Dumnezeu era de fapt un loc comun. Evagrie Ponticul previne că nimănui nu este îngăduit să ia vreo figură, rețineți cuvântul acesta, vreun chip, vreo lumină, vreun foc sau altceva drept Dumnezeu, aducând mărturie pe Sfântul Apostol Pavel, care spune că puterile întunericului pot lua chipuri de îngeri de lumină cu care să-i înșele pe cei slabi. Atenție mare pentru toți cei care ne ascultați la această oră, pentru că mulți dintre cei care practică, propovăduiesc sub apanajul unor forțe deosebite, prin ziare, la mica publicitate, că desleagă cununiile, că desleagă blesteme, atrag foarte ușor pe oamenii neinformați în spiritualitatea ortodoxă. Tot Sfântul Grigorie Sinaitul avertizează împotriva celor ce văd lumini, chipuri, îngeri sau chiar pe Hristos să refuze să le accepte pentru că nu sunt decât capcane periculoase. Cei prin care vorbește Duhul, cum spun ei, așa zisul Duh Sfânt, cum pretind ei, nu știu nimic despre această tradiție milenară de paza minții, despre sobrietate, despre smerenie, ei pur și simplu vorbesc cu Dumnezeu, spun, sau îl aud, sau îi văd, sau sunt informați de Dumnezeu, sunt luminați cu Duhul, descoperind în oameni blesteme, descoperind farmece, descoperind lucrări necurate. Și mai ales în zona sudică a țării există o astfel de atracție fatală, spun eu, pentru oamenii, chiar pentru duhovnicii, chiar pentru monahii care vorbesc la orice de existența blestemilor. Nu că nu ar exista, nu spunem lucrul acesta, dar importanța care se dă este uneori foarte mare și în spatele unor așa zise descoperiri stă pofta de câștig a celor care practică și informează pe oameni care avea astfel de probleme. Făcând sinteza spiritualității răsăritene, sinaite, egiptene și bizantine, Sfântul Grigorie Palama previne cu hotărâre în tomul Agioritic împotriva acestor falși profeți, falși vizionari, oameni rătăciți, spunând că trebuie să ne ferim de ei. El condamnă net mesalianismul, o erezie care afirma tocmai astfel de comunicări cu Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel spune că Satana însuși e chip de înger al luminii, în Epistola 2 către Corinteni, capitolul 11, versetul 14. Și în alt loc, dacă cineva învață alminterea și nu urmează cuvintele cele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și învățătura cea cuvioasă, acela este un trufaș care nu știe nimic, dar e molipsit de patima de a grăi mult și de a da război de vorbe, din care se naspisma, pricinile, hulele, bănuielile, viclenia, certurile deșarte. Și în întâia epistolă către Corinteni precizează că nimeni nu poate să pună altă temelie afară de cea pusă, care este Hristos. Îngeri din cer de-ar veni să propovăduiască altă evanghelie nu trebuie ascultat, se spune de Apostolul Pavel în epistola către Galateni. Descoperirea prin vedenii și năluciri s-a produs de-a lungul vremurilor la mulți din așa zișii propovăduitori ai bisericii, dar biserica și părinții vieții duhovnicești au adoptat o atitudine extremă de a sfătui respingerea în bloc a tuturor vedenilor fără nicio alegere. Pur și simplu nu se stă de vorbă cu ele, se resping și visele, oricum ar fi de puternice. Patericul și viețile sfinților sunt pline de învățăminte și pilde în legătură cu aceasta. Unui bătrân i s-a arătat diavolul sub chipul lui Hristos și a zis: eu sunt Hristos. Iar bătrânul de la pateric, văzându-l, și-a închis ochii ca să nu-l vadă. Zisa lui atunci diavolul: pentru ce ți închizi ochii? Caută de mă vezi, pentru că eu sunt Hristos. Însă i-a răspuns bătrânul: eu nu vreau să-l văd pe Hristos cu ochii mei aici, în lumea aceasta, ci în lumea de dincolo. Și atunci diavolul s-a făcut nevăzut. Iată, prin smerenie s-a putut desconspira o astfel de apariție a diavolului. Frate de mănăstire, i s-a arătat diavolul în chip de înger de lumină și a zis: eu sunt Gavril și sunt trimis să-ți aduc o veste bună. Iar fratele i-a răspuns: cred că vei fi fost trimis la alții, că eu sunt păcătos și nu sunt vrednic să văd înger. Și îndată îngerul s-a făcut nevăzut. Așadar, să avem multă multă grijă, multă atenție. Părintele Cleopa accentuia faptul că de la bun început să respingem orice vis frumos, vis greu, vis care apare, cum spuneam, cu putere noaptea, să nu ne întrebăm trezindu-ne din somn ce a fost, dacă vă spunem de la Dumnezeu, dacă este o piază rea, dacă se întâmplă un lucru necurat, ci pur și simplu să nu le luăm în considerare. Este cel mai bine, este și sfatul Sfinților Părinți, este și îndemnul nostru. La revedere! Despart de ora 16 și trebuie să mi-au rămas bun de la dumneavoastră, nu înainte de a mulțumi Arhiepiscopiei Sibiului pentru sprijinul acordat la realizarea acestei emisiuni. Sunt Cosmin Rus și vă mulțumesc că ați fost alături de noi în lumea de azi. Ne vom reîntâlni și mâine, până atunci, numai bine de aici, de la Sibiu. A fost ora 16. Radio Trinitas. Bună ziua și bun găsit la știri. Noul sediu al Facultății de Sociologie și Asistență Socială a fost sfințit astăzi. La inaugurare au participat reprezentanți ai autorităților centrale și locale și ai conducerii Universității București. Slujba a fost săvârșită de preasfințitul Varlam Ploieșteanul, episcovicar patriarhal, care a transmis mesajul de binecuvântare al preafericitului părinte patriarh Daniel. Dumnezeu să primească rugăciunea pe care am înălțat-o împreună cu dumneavoastră și să reverse toate binecuvântările sale bogate peste așezământul acesta atât de important pentru societatea noastră contemporană și de la care avem foarte multe speranțe. Dumnezeu să dăruiască multă inspirație, sănătate, putere de muncă tuturor celor care vor studia, vor cerceta în această instituție pentru binele societății noastre. Preasfințitul Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. Bugetul pe anul viitor ar urma să fie adoptat la începutul lunii decembrie, în timp ce răspunderea pe legea descentralizării va fi asumată pe 19 noiembrie. Anunțul a fost făcut astăzi de premierul Victor Ponta. În ziua de 14 vom avea ședința de guvern în care finalizăm și adoptăm proiectul legii descentralizării. Proiectul va pleca imediat la Parlament cu propunerea din partea noastră, sigur dacă birourile reunite vor fi de acord, ca prezentarea legii descentralizării, asupra căreia ne angajăm răspunderea, să fie făcută în data de 19 marți, conform calendarului constituțional, și după aceea, eventual, să poată fi parcurse și celelalte proceduri constituționale, în așa fel încât legea descentralizării să intre în vigoare de la 1 ianuarie. Tot pe 14 vom trimite către Parlament proiectul legii bugetului de stat, cu propunerea ca în primele două săptămâni, până la 1 decembrie, să fie dezbătută în comisii, comisii de specialitate și comisiile de buget-finanțe și la începutul lunii decembrie plenul Parlamentului să poată da votul asupra legii bugetului. Premierul Victor Ponta. În perioada următoare, România va fi afectată de ger puternic ca urmare a unui transfer al maselor de aer arctic din Europa, a anunțat astăzi executivul. Din această cauză, guvernul va transfera fonduri către primării pentru a asigura stocurile necesare furnizării agentului termic populației. Pe de altă parte, directorul executiv al Agenției Naționale de Meteorologie, Florinela Georgescu, spune că încă nu există informații privind datele furnizate de guvern. Nu a fost făcută o actualizare pentru că este prea devreme, deci o actualizare pentru următoarele 3 luni va fi realizată așa cum facem în fiecare lună, în ultima decadă a lunii, deci acum în noiembrie, cam în jurul datei de 20 noiembrie, va fi făcută o actualizare pentru lunile decembrie, ianuarie și februarie. Deocamdată ultima prognoză este aceea pe care presa o cunoaște foarte bine, care arată pentru lunile decembrie și ianuarie un început al iernii. În general, în normele climatologice ale acestui anotimp în țara noastră niciodată nu înseamnă că pune semnul egal într-o iarnă normală și o iarnă ușoară. Directorul executiv al Agenției Naționale de Meteorologie, Florinela Georgescu. Cea de-a doua conferință europeană pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor din Europa va începe mâine la Paris. La reuniune vor fi prezenți 24 de șefi de stat și de guvern din țări europene, miniștri muncii din statele participante și președinții principalelor instituții ale Uniunii Europene. Prima conferință de acest fel a avut loc între iulie la Berlin. În urmă cu 6 luni a fost adoptat un pachet de 6 miliarde de euro pentru proiecte de creare a locurilor de muncă pentru tineri. În centrul Filipinelor, supraviețuitorii uneia dintre cele mai puternice furtuni încearcă să-i recupereze bunurile din locuințele dărâmate. Taifunul Haiyan a provocat moartea a mii de persoane într-un singur oraș, Tacloban, pe insula Leyte. Un oficial de pe insula învecinată Cebu a afirmat că cel puțin 80% dintre imobilele din localitățile din nord au fost distruse. Încheiem cu datele datele meteo de la ANM, vremea se răcește, însă valorile termice se mențin peste cele obișnuite pentru a doua parte a lunii noiembrie. Excepție fac nord-estul țării, unde temperaturile se apropie de normalele climatologice. În capitală, cerul este noros, iar vântul suflă slab. Ați ascultat știrile orei 16, rămâneți cu Radio Trinitas. Muzeul Național al Satului Dimitrie Guste și Episcopia Tulcii vă invită să vizitați expoziția de artă religioasă Mărturii de artă și cultură ortodoxă din Episcopia Tulcii. Cărți vechi, icoane și veșminte aduse din bisericile Dobrogei sunt expuse la Muzeul Satului din București până în data de 18 noiembrie. Frecvența sufletului tău. Transmitem în direct de la Catedrala Patriarhală slujba vecerniei. Că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze, că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Ca pe Cel ce ești împreună vorbitor cu cei fără de trup și cu purtătorii de nevoință împreună petrecător, adunându-te cu credință, te lăudăm pe tine, Mina, cerând pace lumii și sufletelor noastre, mare milă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Îndreptătorule al Ortodoxiei, învățătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu și al curăției și luminătorul lumii, podoaba călugărilor, cea de Dumnezeu insuflată, Teodor, studitul, înțelepte cu învățăturile tale pe toți iluminat, alăută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi te-ai născut din Fecioară și răstignire răbdat bunule, care cu moartea pe moarte ai predat și învierea ai arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce i-ai zidit cu mâna ta. Arată iubirea ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te-a născut pe tine, care se roagă pentru noi, și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi, pentru Avram, cel iubit de Tine, și pentru Isaac, robul Tău, și Israel, Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Luminătorul Bisericii, cel prea luminat și povățuitorul monahilor, cel de Dumnezeu prea insuflat, să se încoloneze acum cu flori de cântări alăuta mângâietorului, cea dumnezeiește glăsuitoare, turnul cel neclintit al Ortodoxiei, și să audă: Bucură-te, Părinte Teodore! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din oastea cea vremelnică te-a răpit și părtaș celei nestricăcioase te-a arătat pe tine, purtătorule de chinuri, mina, Hristos Dumnezeul nostru, Cel ce este pentru toți mucenicii cu lună nestricăcioasă. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul, în cer și pe pământ ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința slavei Tale celei neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, preacuvioase Părinte, Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta peste noi și ne miluiește. Amin. Stăpâne Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșalele noastre și până la acest ceas de acum ne-ai adus pe noi, întru care pe lemnul cel de viață, făcător fiind răstignit, tâlharului celui binecunoscător, intrarea în rai ai făcut și cu moarte pe moarte ai sfărâmat. Curățește-ne pe noi, păcătoși și nevrednici robii Tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății Tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănatei bunătății Tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei Tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău, că s-au stins într-o deșertăciuni zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă-nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Alepădând pe omul cel vechi, într-o cel nou să ne îmbrăcăm și Ție să viețuim, Stăpânului nostru și Făcătorului de bine. Și așa, urmând poruncilor Tale, la odihna cea veșnică să ajungem, unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău, cel fără de început, și cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău, Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, mărit-Te-i foarte. Într-o strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui. Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor. Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc. Cel ce a întemeiat pământul pe întărirea lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul, ca o haină, este îmbrăcămintea lui. Peste munți vor sta ape. Decertarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus, pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpa se vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici se teași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul, veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care ei sădit. Acolo păsările își vor face cui, locașul cu costârcului închipa roșii. Munții cei înalți, adăpost cerbilor, stâncele scăpare iepurilor. Făcută ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său, pusă ai întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplută-s-a pământul de zidirea ta mare, aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc teritorii cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le tu lor vor aduna. Deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărâne se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac. Veseli se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu, cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iar păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă-i întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție! Cu pace Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pace de sus și pregătirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm! Doamne, Sfintelor lui Dumnezeu, Bisericii, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu, intră și se roagă în ea, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Părintele nostru Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locțitor al tronului Cezarei Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru cinstita preoțime și ceantru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru oastea cei viitoare de Hristos, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfânt Lucașul acesta, orașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc în ele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce care doresc de uscat pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru a lor mântuire, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tonecazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântată, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenindu-o. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Pe noi cine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne, că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericit bărbatul care n-a umblat în sfat. Și în care Păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Preasfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare și pururea fecioară Maria, cu toți sfinții pomeninu-i. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, striga ta către tine, de piatră judecătorilor. auzi vor graiurile mele că s-au îndulcit, ca o brază ce se taie din pământ, se risipesc oasele lor spre ea. Vezi către tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre tine am nădăjduit, se voie sufletul meu. Păzește-mă de cursa care mi-au pus mie și de smintenile celor ce fac fără de lege. Că de-amor îmi raza salvăcător și deoseb sunt eu până ce voi trece. Glasul meu către Domnul l-am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. De la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigai, Doamne, către tine, Doamne, zisa, tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-a smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Neînfricate mărtire Atanasie, viața ta, din tinerețile tale, tramându-te cu armele credinței, te-ai arătat apărător și mărturisitor al lui Hristos. Dar la bătrânețile tale, plin de virtuți și statornicie în credință, ai suferit moarte martirică, zdrobit fiind cu trupul pe roasă, pentru aceasta ai fost încununat în cerul de Hristos, cu culoana nemeșteșită a slavei sale. Fie urechile tale luând aminte spre glasul rugăciunii mele, fiu ales al vichigiului și ostaș al lui Hristos, peste straiele strămoșești ai îmbrăcat platușa vitejiei și a virtuților creștinești, care te-au ajutat să lupți împotriva nedreptăților săvârșite neamului tău, martire Atanasie. Cu bucurie mare, astăzi credincioșii bisericii pe care ai apărat-o se veselesc și te cinstesc cu dragoste, lăudând nevoințele tale. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să dăruiască sufletelor noastre pace și mare milă. De te vei tara fără de lege, Doamne, Doamne, cine va suferi, că la tine este milostivirea. Veniți toți credincioșii să-l cinstim și să-l lăudăm pe Atanasie, martirul lui Hristos, steaua cea osebită ale săutului și zidul cel tare al ortodoxiei. Toți într-un glas să-l rugăm, să Fecioare lui Hristos, Dumnezeu, pace și mare milă. Pentru numele Tău Te-am așteptat, Doamne, așteptat Ta, sufletul meu spre cuvântul Tău, nădăjduita sufletul meu în Domnul. Îmbrăcat fiind în haina dreptății și a înțelepciunii, în osteneală ai dobândit pe cele trecătoare, iar cu martiriul pe cele veșnice, ca bunăstașa lui Hristos, Domnul, fericite Atanasie, pentru aceasta în ceruri ai primit răsplata ostenenilor și cu luna cea aleasă martirilor. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să dăruiască sufletelor noastre pace și mare milă. Că la Domnul este mila și multă mântuire la El și El va izbăvi pe Israel din toate fără de legile Lui. Risipit ai și ai dat celor lipsiți pâinea ta, Ioane minunate, râvnind la mila Stăpânului cel prea milostiv, prea cuvioase. Pentru aceia rămâne cu adevărat în veci pomenirea ta, Sfinte, iar pe cei ce o prăznuiesc cu credință, păzește cu rugăciunile tale de încercări și de necazuri, ierarhe pururea fericite. Lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-L pe El toate popoarele, curăția și dreptatea gândului tău și obiceiul îndumnezeit văzându-le, cel ce vede cele ascunse, te înalță pe scaun prea înalt, ungându-te și săvârșindu-te pe tine înțelepte cu mir și de față dându-ți în mână cârmele turmei pe care ai îndreptat-o către limanurile voii celei dumnezeiești, de Dumnezeu grăitorule Ioane. Măie, că s-a întărit mila Lui peste noi și adevărul Domnului rămâne în ce te vom chema cum sfinte, rău care ești din nedenul înțelegător, cu răul darurilor care se dau de la Dumnezeu, revărsare de învățăturile harului, paharul înțelepciunii și al științei, orânduitor puternic, învățător prea harnic, roagă-te să se mântuiască sufletele noastre. Scumpă este înaintea Domnului partea cuviosului Lui. Ce te vom numi cuvioase, lucrător de pământ al sadurilor, celor nemuritoare prea fericite, săditor de pomii cei credincioși ai raiului celui înțelegător, prea iscusit în legile cele date de Dumnezeu, știutor de dogmele cele insuflate, tâlcuitor prea iscusit și învățător prea îndestunat, roagă-te să se mântuiască sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Sfinte mucenice, Atanasie, John. Înțelepciunea lui Solomon, citire. Însă cei drepți vor fi vii în veacul veacului și răsplata lor este la Domnul și cel atotputernic are grijă de ei. Drept aceea vor primi din mâna Domnului împărăția frumuseții și cununa cea strălucitoare, căci El îi va ocroti cu dreapta sa și cu brațul său, asemenea unui scut îi va acoperi. El va face arme din mânia sa și cu ele va întări făptura mâinilor sale ca să răsplătească vrăjmașilor. Din dreptate el își va face platoșă și din judecata cea nefățarnică își va face coif. Din sfințenia sa va face pavăze nebiruite, iar din cumplita sa mânie va face sabie ascuțită și lumea va porni război împotriva celor fără de minte împreună cu el. Săgețile fulgerului său vor porni bine îndreptate și vor lovi în ținte zburând din arcul puternic încordat al norilor. Mânia lui ca o praștie va zvârli noian de grindină, apele mării se vor întărăta asupra lor și râurile îi vor înneca vijelios. Duhul puterii dumnezești se va ridica împotriva lor și ca viscolul îi va vântura. Astfel, fără de legea va aduce pustiire pe pământ și răutatea va răsturna scaunele celor puternici. Ascultați deci, regilor, și înțelegeți. Luați învățătură voi, care judecați marginile pământului. Băgați în urechi voi, cei ce stăpâniți peste mulțimi și care vă mândriți cu mulțimea popoarelor voastre. Pricepeți că stăpânirea vi s-a dat de la Domnul și puterea de la Cel Prea Înalt, care va cerceta faptele voastre și va pune la încercare gândurile voastre. Înțelepciune. Din înțelepciunea lui Solomon, citire. Să luăm aminte. Sufletele drepților sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor fără de minte, drepții sunt morți cu desăvârșire și ieșirea lor din lume li se pare mare nenorocire și plecarea lor dintre noi un prăpăd, dar ei sunt în pace. Chiar dacă în fața oamenilor ei au îndurat suferințe, nădejdea lor este plină de nemurire și fiind pedepsiți cu puțin, mare răsplată vor primi, căci Dumnezeu i-a pus la încercare și i-a găsit vrednici de el. Ca pe aur întopitoare, așa i-a lămurit și ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit. Străluci vor în ziua răsplătirii și ca niște scântei care se lasă pe miriște, așa vor fi. Judeca vor neamurile și stăpâni vor fi peste popoare și Domnul va împărăți întru ei în veci. Ei vor înțelege adevărul ca unii care și-au pus încrederea în Domnul. Cei credincioși vor petrece cu el în iubire, căci harul și îndurarea sunt partea aleșilor lui. Înțelepciune. Din înțelepciunea lui Solomon, citire. Să luăm aminte. Cel drept, chiar când apucă să moară mai devreme, dă de odihnă. Bătrânețile cinstite nu sunt cele aduse de o viață lungă, nici nu le măsor după numărul anilor. Înțelepciunea este la om adevărata căruntețe și vârsta bătrâneților înseamnă o viață neîntinată. Plăcut fiind lui Dumnezeu, Domnul a iubit și fiindcă trăia între făcătoși și l-a mutat de pe pământ. A fost răpit ca răutatea să nu-i schimbe mintea sa, înșelăciunea să nu-i amăgească sufletul. Căci vraja viciului întunecă cele bune și amețeala poftei schimbă gândul cel fără de răutate. Ajungând curând la desăvârșire, dreptul a apucat ani îndelungați. Sufletul lui era plăcut lui Dumnezeu. Pentru aceasta, Domnul s-a grăbit să-l scoată din mijlocul răutății. Neamurile văd, dar nu pricep nimic și nu-și bat capul cu așa ceva. Că adică harul lui Dumnezeu și mila lui sunt cu aleșii săi și că poartă grijă de sfinții săi. Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem, Doamne, miluiește! Doamna Tu, Stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru prea fericitul Părintele nostru Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și